أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درس امروزمون از کتاب الفقه الميسر درسی 102 الباب العاشر باب دهم در زیر کتاب صلات در زیر کتاب نماز که این 48 درس از کتاب صلات می باشد صاحب کتاب می گوید الباب العاشر فی صلات الجمعتی یعنی باب دهم در باره نماز جمعه فی صلات الجمعتی در باره نماز جمعه می باشد این باب دهم پس کلمه جمعه می شود میم را ساکن بکنیم بگوییم که صلات الجمعتی می تانیم که میم را ضمه بکنیم صلات الجمعتی هر دو وجه خواندن کلمه جمعه جایز است یعنی میتونی بگوی جمعه یا جمعه هر دو وجه جایز و درست میباشد اکنون صاحب کتاب میگوید در زیر این باب دهم و فیه مسائل یعنی در زیر این باب چند مسئله ها درج شدگی هستند چند مسئله ها ذکر شدگی هستند المسألة الأولى مسألة يكم حكمها ودليل ذلك يعني حكم نماز جمعة ودليل نماز جمعة ودليل براي حكم نماز جمعة چي مي باشد أولا حكم نماز جمعة چي است و با كدام دليلها اكنون صاحب كتاب ميگوید كي الجمعة فرض عين على الرجال يعني كي جمعة فرض عين است بالای مردها فقط بالای مردها فرض عين است اما زن باشد اگر بالای زن فرض عين نمی باشد جمعة پس جمعة خواندن و جمعة رفتن بالای مردها فرض عين است دلیل من چی است لقوله سبحانه دلیل من سخن الله تبارک و تعالی سوره جمعه آیت 9 می باشد که الله سبحانه و تعالی می گوید یا ایها الذین آمنوا یعنی ای آن کسانی که ایمان آوردید اذا نودی للصلاة من یوم الجمعه یعنی هنگامی که فریاد کرده شد نودیه فریاد کرده شد منظور از فریاد یعنی اذان گفته شد برای نماز در روز جمعه یعنی برای جمعه در برای نماز در روز جمعه وقتی که اذان جمعه گفته می شود الله میگوید فسعوا الی ذکر الله ای مؤمن ها پس شما بشتابید و حرکت بکنید برای ذکر الله و به سوی ذکر الله یعنی نماز جمعه و ذر البیع و شما ترک بکنید معامله و تجارت و داد و گرفت را هنگامی که شما از آن را میشنوید الله سبحانه و تعالی در این آیت ما را فرمان میدهد امر میکند که وقتی اذان جمعه را که میشنویم باید به سوی جمعه برویم و تجارت را ترک بکنیم علما میگویند این امر مخالفت این امر تحریم است یعنی حرام است هر کسی که نمازی جمعه را اذانش را بشنود و تجارتش را دوام بدهد خرید و فروشش را دوام بدهد مال و مبلغی که به دست بیارد یا چیزی بخرد آن را استفاده بردن براش حرام می باشد زیرا که این انسان مرتکب گناه شد و تجارتی را که الله منعش کرده بود، معامله ای را که الله منعش کرده بود، این بنده دوام داد. پس چیزی که خریده باشد استفاده بردنش، یا اگر خوراکی باشد نوشاکی باشد خوردن و نوشیدنش حرام می باشد، می گویند علمای گرامی. پس این بود آیت، این بود دلیل برای فرضیت نماز جمعه. و اکنون صاحب کتاب از حدیث برامون دلیل می آورد، می گد ولی قوله صلی الله علیه و سلم، می گوید دلیل از سخن پیغمبر صلی الله علیه و سلم که رسول الله می گوید رواح الجمعه واجب على كل محتلم، یعنی که رفتن برای ادا کردن نماز جمعه فرض می باشد بالای هر مردی که به بلاغت رسیده است، هر مردی که به بلاغت رسیدگی است، هر شخصی که به بلاغت رسیدگی است از جنسی مرد، بالای اون فرض است، واجب است که برای ادا کردن نماز جمعه بروند. در حاشیه در تخریج این حدیث میگوید اخرجه النسائی، یعنی این حدیث را امام نسائی روایت کردگی است، در سنن نسائی جلد 3 صفحه 89 یا حدیثی 1381 در کتابی سنن نسائی می باشد. و صححه الالبانی، شیخ البانی رحمه الله این حدیث را حکمش صحیح دانستگی است، در کتابی صحیح الجامع در زیر رقم 3521 شیخ البانی رحمه الله می گوید این حدیث حدیثی صحیح می باشد. پس این بود اولین حدیث دلیل برای فرضیت و برای حتمی بودنی نماز جمعه برای مردها، برای مردها. و بعد از این میگوید و قوله صلی الله علیه و سلم، یعنی دویم دلیل از سنت رسول الله، این سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم میباشد که پیغمبر صلی الله علیه و سلم میگوید لینتهین اقوام ان ودعهم الجمعاتی، یعنی که باز باید باز بیستد قوم های از ترک کردن نماز های جمعه، یعنی که قوم های که نماز جمعه نمی خوانند، مردم که نماز جمعه نمی خوانند. پس آن مردم می گوید باید بازیستن، بس کنن این فعل و رفتار بدشان را، او لیختمن الله علی قلوبهم، یا این که گفت الله سبحانه و تعالی، این اگر که این رفتار بد را ترک نکنن، باز هم جمعه نخواندن را دوام بدهند و جمعه نخوانند، لیختمن الله علی قلوبهم، حتما الله تبارک و تعالی مهر غفلت را در دل این قوم میزند، در دل این مردم میزند که این مردم ثم لیکونن من الغافلین، پس میگه این مردم از جمله غافلین میگردند، این مردم از جمله مردمی غافل، از جمله مردمی در غفلت زده می گردند، به سببی نخواندن و به سببی ترک کردن نماز جمعه. پس نماز جمعه را ترک کردن انسان را از جمله غافلین می گردانده است. علما می گویند یا در حدیث آمده است که می گوید هر کسی که 3 نماز جمعه را ترک کند، در دل اون انسان نفاق زده می شود، اون انسان رو همچون منافق شناخته می شود که به عذر یک انسان 3 جمعه را ترک بکند و 3 جمعه نخواند. خب این بود دویم حدیث پیغمبر، دویم دلیل از سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم که در حاشیه می گوید اخرجه مسلمون، یعنی این حدیث را امام مسلم رحمه الله روایت کرده که از در زیر رقم 865 در کتاب صحیح مسلم. پس این حدیث حدیث صحیح مسلم می باشد. این بود دویم دلیل از سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم. بعد از این صاحب کتاب میگوید قال النووی رحمه الله، میگه گفته است امام نووی رحمه الله، فیه یعنی در این وعیدی که در حدیث آمدگی است، در این وعید و در این بیم و ترسی که انذاری که در این حدیث آمدگی است، ان الجمعه فرض عین، دلالت میکند که جمعه فرض عین است بالای هر یک مرد مسلمان که باید نماز جمعه را بخواند. در حاشیه میگوید قول این امام نووی رحمه الله در کتاب شرح النووی علی مسلم، یعنی امام نووی کتاب صحیح مسلم را شرح دادگی است، در شرح صحیح مسلم جلد 6 صفحه 152 امام نووی رحمه الله این سخن زیباش را ذکر کرده است که این حدیث دلالت میکند و وعید و انذاری که در این حدیث ذکر شده که از آن دلالت میکند بر این که نماز جمعه فرض عین میباشد. نماز جمعه فرض عین میباشد که باید هر یک مرد مسلمان، هر یک شخصی به بلاغت رسیده باید رود و نماز جمعه را ادا بکند. بعد از این صاحب کتاب میگوید وللحدیث الاتی بعد قلیلین، همچنین دلیل دیگر میگوید حدیثی که می آید کم تر بعد، که در زیر مسئله دویم این حدیث می آید و فیهی، که در آن حدیثی که در زیر مسئله دویم می آید در اون حدیث چنین آمده است که الجمعه حق واجب علی کل مسلمین، یعنی که جمعه حق یعنی ثابت از فرضیتش با قرآن و سنت، با قرآن و سنت ثابت است فرض بودن نماز جمعه، واجبون یعنی فرض مؤکد می باشد علی کل مسلمین بالای هر مسلمانی، که این حدیث حدیثی ابو داود می باشد که امام ابو داود این حدیث را در زیر رقم 1054 در سنن ابو داود و شیخ البانی رحمه الله در کتاب ارواء الغلیل در زیر رقم 592 این حدیث را صحیح دانسته است. پس این حدیث حدیث صحیح می باشد. این بود مسئله یکم در زیر بابی دهم. با همین مسئله اول یعنی حکم نماز جمعه که فرض عین بالای مردها بوده است و دلیل این که یک آیت و دو حدیث یا سه حدیث برامون ذکر کرد صاحب کتاب. بعد از این میگوید المسئله الثانیه، یعنی مسئله دویم، علی من تجبو، بالای چی شخص نماز جمعه واجب میباشد، یعنی بالای کدام انسان نماز جمعه واجب میباشد. این هست مسئله دویم. این مسئله دویم را ان شاء الله درس آینده خواهیم گرفت. پس این بود درس امروزمون از کتاب الفقه المیسر، و با همین درس امروز را به پایان میرسانم. تا درس آینده الله حافظ و مددگار. بارک الله فیکم و جزاکم الله خیرا و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.